Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Do godziny 16 pozostała minuta. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Dziś niedziela, zapraszam do Radio Navigatora, Arkadiusz Ekiert. Zaczynamy więc od dobrej informacji. W Gorlicach w Małopolsce przywrócono już ruch na drodze krajowej numer 28. Dziś rano doszło tam do awarii wodociągu, no i były z tego powodu utrudnienia. W tej chwili, jak informują drogowcy, wszystko wróciło do normy. Ruch na głównych drogach krajowych odbywa się dziś płynnie, nie ma większych utrudnień, korków, ale przestrzegamy, zima, warunki jazdy w niektórych regionach nie najlepsze, w okolicach Kielc bardzo ślisko na drogach. I kolejna dobra informacja. Centralna Polska korzysta już z bezpośredniego i bezpieczniejszego niż dotychczas połączenia drogą ekspresową z Dolnym Śląskiem. A stało się to możliwe po oddaniu do użytku ostatniego realizowanego odcinka drogi ekspresowej S8 w województwie łódzkim. Obecnie przejazd z Wrocławia do Łodzi trwa jedynie około 2 godziny i jest bezkolizyjny, a po nowej drodze, przypominamy, można podróżować z maksymalną prędkością 120 km na godzinę. 22 5320 to nasz numer do Radio Navigatora. Czekamy na informacje od kierowców szerokiej drogi. Radio Navigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 listopada, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Bardzo niska frekwencja w wyborach samorządowych. Do południa głosowało niewiele ponad 11% uprawnionych. Zdecydowane nie Szwajcarów dla zwiększenia rezerw złota. Polacy z kredytami we frankach mogą odetchnąć. Papież i prawosławny patriarcha Konstantynopola apelują o dialog i pokój na Ukrainie. Jeszcze 5 godzin potrwa samorządowa dogrywka. Polacy wybierają prezydentów miast, burmistrzów i wójtów tam, gdzie w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, czyli ponad 50% głosów. Tak było m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Przed południem tłumów w lokalach wyborczych nie było. Frekwencja wyniosła tylko 11,39%, mówi sędzia Bogusław Dauter z Państwowej Komisji Wyborczej. Największa frekwencja jest w mieście Olsztynie 11,97, najmniejsza w Szczecinie 6,47%. Jak na razie wybory przebiegają bez zakłóceń, tak jest m.in. na Podhalu, którego mieszkańcy decydują, kto przez najbliższe 4 lata będzie prezydentem, burmistrzem Zakopanego i Nowego Targu. Ci, którzy przyszli na wybory, nie mają wątpliwości, głosować trzeba. To jest nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci. Zawsze jest sens. Zawsze trzeba walczyć o to, co się chce. A jak tak pani pyta wśród znajomych, większość pójdzie właśnie zagłosować? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o nasz region, to większość pójdzie głosować. Niezależnie od mrozu. No może coś zmienimy. Chciało się iść? Chciało się iść. No Andrzejki jeszcze grzeją. A tak jak pan wśród rodziny znajomych pyta, wszyscy pójdą? Cała rodzina jest moja. Jeszcze są w środku. Warto iść. Trzeba głosować. Tego samego zdania jest Jan Szyszkowski z Kalisza. Mimo 101 lat na wybory poszedł. Jak mówił, to jego obywatelski obowiązek i nie wyobraża sobie, by mógł postąpić inaczej. W lokalu wyborczym na pana Jana poza wyborczą kartką czekały też kwiaty. Chciałbym w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej podziękować. Wielki szacunek dla pana, panie Janie. Nasi dziadowie walczyli o to, żebyśmy my mogli z tego prawa korzystać, a młodzi czasami zapominają. Interesuje się życiem miasta, interesuje się polityką, ogląda wiadomości wszystkie i zawsze chodził na wybory. A dzisiaj wypełnia pan obywatelski obowiązek i głosuje. Obowiązek. Wypada teraz życzyć drugich 100 lat. To jest karta pana do głosowania. Wyniki wyborów PKW ogłosi najprawdopodobniej jutro. Polacy posiadający kredyty we frankach mogą spać spokojnie. Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili pomysł zwiększenia przez bank centralny rezerw złota. Referendum zakończyło się w południe. Podliczono już wyniki w 18 z 26 kantonów. Od wielu lat w Szwajcarii nie było tak zdecydowanego wyniku głosowania. W wielu kantonach liczba głosów na nie przekracza 80%. Tym samym obywatele pokazali, że mają zaufanie do Narodowego Banku Szwajcarii i nie chcą ograniczać jego niezależności. Rezerwy złota pozostaną na tym samym poziomie, czyli 1040 ton i tak jak dotychczas część rezerw będzie przechowywana za granicą. To Bank Narodowy będzie decydował, w jakiej formie będą utrzymywane rezerwy finansowe tego kraju, czy będzie to złoto, papiery wartościowe, czy też waluta innych krajów. Ostateczne wyniki wyborów będą znane najpóźniej jutro. Dla Polskiego Radia Krystyna Nurczyk. O szybkie rozwiązanie konfliktu ukraińskiego modlą się i apelują papież Franciszek i prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. W specjalnej deklaracji na zakończenie spotkania w Stambule przywódcy kościołów wspominają też o dramatycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie i potrzebie dialogu z islamem. Papież i patriarcha pamiętają o wszystkich narodach cierpiących z powodu wojny. Modlą się więc szczególnie o pokój na Ukrainie, kraju o dawnej tradycji chrześcijańskiej, i apelują do zaangażowanych stron o poszukiwanie drogi dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego, aby położyć kres konfliktowi i pozwolić wszystkim Ukraińcom żyć w zgodzie. Franciszek i Bartłomiej zaniepokojeni są sytuacją w Iraku, Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. Opowiadają się za rozwiązaniem konfliktów na drodze dialogu i pojednania i wzywają rządzących do wzmożenia wysiłków na rzecz pozostania wspólnot chrześcijańskich w ich ojczystej ziemi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Po serii zamachów dymisja. Szef policji w Kabulu zrezygnował ze stanowiska. Generał Zahir Zahir podał się do dymisji po fali ataków, jaka przetoczyła się przez stolicę Afganistanu w ostatnich 2 tygodniach. Z Kabulu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. O dymisji szefa policji poinformował po południu jego rzecznik. Wiadomo już, że afgański minister spraw wewnętrznych przyjął rezygnację i szuka następcy generała Zahira. Od połowy listopada w Kabulu doszło już do co najmniej 9 ataków talibów. Wczoraj rebelianci wdali się do jednego z domów, gdzie mieszkali pracownicy południowoafrykańskiej organizacji pomocowej. Zabili szefa organizacji oraz 2 jego dzieci. Po 4 godzinach walki z policją wszyscy zamachowcy zginęli. Z kolei w czwartek wieczorem walka policji z talibami, którzy zaatakowali inny budynek w centrum miasta, trwała 5 godzin. W ostatnich dniach w zamachach zginęło także 2 amerykańskich żołnierzy i 1 brytyjski ochroniarz. Takiego nagromadzenia ataków w Kabulu nie było od wielu tygodni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Kabul. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W nocy w wielu miejscach kraju srogi mróz, minus 13 stopni pokazał termometry w Białymstoku, minus 10 w Olsztynie, w Warszawie minus 7, w Szczecinie minus 5. W poniedziałek na zmianę słońce i chmury, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od minus 6 do minus 1 stopnia. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15, książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład konsolę Xbox One 500 giga. W zestawie z grami Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Black Flag za 1699 zł. Lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie, Marcin Kiedryński. Dzisiaj kłaniam się z gościnnego studia we Wrocławiu, bo dzisiaj właśnie we Wrocławiu o 19 w synagodze, a jutro o 19.30 w Teatrze Studio w Warszawie. Noa. Tower, brick and stone, make my way on my own. But I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly now? Are my wings strong enough to bear the winds out? Strong, I can't fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know. I don't know what, I don't know how. If I can't fly, Jutro w Warszawie, ale dzisiaj już we Wrocławiu, w synagodze. Dosłownie za 2,5 godziny. Mam nadzieję się tam z Państwem zobaczyć. Noah, I'm so great and so thrilled. It's such a pleasure to have you here on Siesta program. Welcome. Thank you. Thank and you. And so we have with us also your all-time collaborator, yeah. Phenomenal guitar player and producer and composer, Mr. Gildor. Welcome as well. Thank you. Noah, we just listened to this short bit of the album, which has been so important to our listeners for the last 20 years. The album that you did in 1994, and it was produced by Pat Metheny. Tell me how it all started, how it's possible that the 20 years old girl, this almost a debutant, suddenly has the album produced by Pat Metheny. He's never done that before, yeah. And never since. Never since, yeah. Yeah, quite a miracle, actually, but... It started just when I actually started with the collaboration with Gildor when I was very young. I was a student of music at the Rimon School of Music in Israel. Gil was my teacher, and we had a chance to do a student-teacher collaboration in a festival in Tel Aviv, which with the school was hosting. And it was a great success, this kind the performance we did. And Gil... as a good teacher would do, was said, how can I help my student? Mm-hmm. And he said, well, the person who could appreciate her is Pat Metheny. And the friendship between Gil and Pat started a few years before when Pat was visiting Israel. Gil was the academic director of the school, and he was showing him around, and he was doing a workshop. You need to translate all this? I don't think we have enough time. Yeah. I'll just tell you that what happened. Yeah, yeah. Anyway, so Gil knew Pat Metheny, and Pat, when he was in Israel... said, if you come across anything interesting, let me know. So Gil took that seriously and called him up and told him, I found something interesting. And then he told me I was traveling to New York to visit my parents who still lived there. He said, look, this is the phone number, call him up. Mm-hmm. And so I said, yeah, right, you know, a little bit like our conversation a few nights ago. Why would Pat Metheny pay any attention to me? I called him and I left him a message on his machine, and miraculously, maybe I had something in my eyes or in the sound of my voice. And definitely. He called me back, and that's how it started. He listened to the music. He listened to the song Mishaela. I think that was the reason he made this. He loved that song. We just started today's siesta with Mishaela. Oh, yeah. And I was telling listeners that I definitely had to start the program with it because it's one of my favorite songs. However, during the show, it's a kind of surprise for listeners. Yeah. So let's not talk about it. Yeah. How you perform sure. it. But actually, today we're talking totally something totally different, but but you'll see it. Gil, how it was to in fact lead Pat Metheny group on this album, because the whole group of Pat was there, well, and you were replacing Pat on guitar. Yeah, I actually really wanted Pat to play too, just because it was such a great honor to have him produce and be around the studio all the time, but he really didn't want to because the tightness between the two of us, Noah and I, mm-hmm. and the very meticulous arrangements that were a part of the song, it sort of made sense to him to leave it to me. But I was totally taken by this attitude, because actually I really thought that if he wanted to play all the part, whatever he does, mm-hmm. I mean, that's it. So, but, you know, we really hit it off. And I think the most important thing is that among musicians, there's always a kind of communication, which is what's important about Noah's story about the school. When you meet people on pure musical level and something happens, then it's, you know, it just happens. It doesn't matter who you are, what you are, you can come across whoever. And there's a click and that's it. And I guess it was a rare thing, but it happened. And I had enough experience as a musician to guess, to take the wild guess that Pat Metheny, from all the people I knew, and I knew a lot of musicians, he is the one who will be really resonating with Noah. Hey, you know, it's been 20 years and the album is still thrilling and it's breathtaking, really. But mm-hmm. talking about these 20 years, and even more, because your collaboration is 25 years or so. 2015 is our 25th anniversary. How how it's possible to still, you've been pretty much through everything, the best possible shows, the thrill on stage, on the most beautiful scenes in the whole wide world. And probably you had some downs as well. So you've been through pretty much everything. Over the 25 years. How do you keep the thrill of each night being fresh and, you know, to discover yourself, each other again on stage every night? How it's possible after spending so many years together? I mean, Gil and I have been actually having a one long conversation of 25 years. That's really what we do. Most of the time, we just talk. We don't spend a lot of time playing music. Most of the time, we talk, and we our conversations are just about everything. We talk about life. We're curious about things. We learn things. We experience things in a very unique way, each in his own way, and together as well. We have a lot in common, and I think that we complement each other in a very unique way. I think it's rare to find something like that. Yeah, that's why your shows are so profound, yeah. Definitely. And also, you know, we've had the chance of playing with so many different musicians. I mean, it's always changing, so it's always interesting. I mean, we started as a duet, and then we had this trio and that trio, and then we had Steve Rodby as a trio. Mm-hmm. We also had different bass players, and then we got into working with string quartets. We had the Soli string quartet for 10 years with us, an amazing quartet. We had Zohar, of course, Zohar Fresco, the incredible percussionist. Then we had symphonic projects, and we did different, experimented with different kinds of bands and stuff. It's always interesting, and we're always looking in different directions and learning new things and meeting new people. So it's always interesting. But the thing that we have together is I think it's really we've become almost like one person. It's difficult to see us as a two. We're like one person with two sides of the brain. I'm a very spontaneous and a creative person, but I don't have a lot of patience for the details. Whereas Gil has infinite patience for details, but he doesn't have the kind of spontaneous combustion that I do. So, and we have our conversation, our ping pong is interesting. So it's, and you know, it's really lonely to be in this world alone. When I try to think, how would it feel to always be by yourself in everything, or after the shows to say, and with us, we always have this conversation. We're thinking, we're learning, we're saying, okay, how can we do better? The teamwork really works for us. And you mentioned this amazing amount of different projects. You have 14, 15 different albums, and each of them is totally different from the other, which is, I guess, you know what I mean. It's, yeah, they're different things, yeah. And I think it's a great thing that each of your album is so surprising for your fans. You never know what you're going to come up with. Thank you. But that's a great thing. However, how would you position yourself within the spectrum of the music in the world, whether you're more into jazz or more into pop or in the world? I know that you hate the boxes and the cages. I can tell you too that our niche is radio stations just like yours. Yeah. I mean, you should define it. Whatever it is that you like and you put in your show, that's the niche. I don't think I have a better... No, really, it's not because you're... Well, you know... I disagree. Because I'm saying that, of course, we are happiest when we meet people like you because you're so open to so many things. But this is a world music station as I see it mostly. No, we have Bradford Marsalis playing solo Bach music. No, I was just looking at that. Wow, that's beautiful. That's amazing. I have to listen to that CD. But you know what? It's eclectic. Yeah. And we too are eclectic. I think if I had to put it... a label on myself, it would be a singer-songwriter first and foremost, because it's the creative process that interests me above all. Offshoots of that are when I touch classical music, or I touch jazz, or I touch the Neapolitan songs like I've done. But if you look at my body of work together with Gil, we write songs, and we are influenced by a lot of different things which we then implement within our creative spectrum. But we are interested in making music. And since English is my first language I learned to speak, then above all, I write original music in English. Mm-hmm. And I spice it with the things that come from my home and my background. So if it's Hebrew, if it's the different rhythms. For example, there's one rhythm that repeats itself a lot in my writing. It's the Arabic Malfouf. Boom, da, da, dum, da, da. Not so common for English songwriting, but you find it everywhere in I don't know that we just heard, for example, and everywhere. And so that's, I think, what makes our thing. There's a twist in what we do. It's songwriting, but there's always another perspective there. And what's absolutely fascinating that each of your shows is different. I saw two of them lately, and each of them was different. Well, tonight's going to be different, too. Tonight's going to be different, too. Yeah. You know, one more important thing is that that eclecticism that we have starts from a lot from the fact that most singer-songwriters are really constrained by their limited ability with three chords and a guitar, or by their sticking to a style like a blues or a folk or something. Mm-hmm. But our strange duo work leaves the composition mostly to Noah, both lyrics and melody. And then I take a spectrum that goes from Chopin to Frank Zappa and to, you know, Singers Unlimited and Far East, you know, whatever it is. And that combination makes it so all over the place in terms of eclecticism, but still it keeps the gene of her voice and her lyricism and her focus on the emotion like a singer-songwriter. Yeah, that's what makes it all so fascinating. Thank you. We started our conversation with the beginning of your work with Pat Metheny, since I know that you got to run for the sound check. So let's close it with the song that you and Pat did together for the last album, which is called Love Medicine. I have to tell you about that. Yeah, you know, we've known Pat for years and years now. As you said, he produced our album all those years ago, and we've stayed good friends with him over all these years. So we visit him whenever we come to New York. We sit and for hours, and we talk about things, and like we interact with him. Yeah, we have long. Pat is an amazing person. He's so deep and so wise, and he's such a his integrity as a musician is absolutely complete. And we had the funniest thing happen to us the last time we walked into his house. He got up from his and he said, "Oh, you know what? Now I know." I said, "What do you mean, now you know?" I said, "I wrote a piece of music this morning and I didn't understand why I wrote it, because it doesn't sound like anything that I'm doing for my new project. And it's, but now I understand it's for you." Now that you walked in the door, and I was like, he took the piece of paper and he said, "Here, take it. It's yours." You know, it's beautiful. And I was so touching. And so what I did is I wrote lyrics for him, about him. It's actually about him in a very poetic way, you know, not in a mushy way. But inside those lyrics is everything that we absolutely, and eternity and beauty, which is the name, is actually how I see Pat. I mean, the beauty of his music is absolutely eternal. And those two things, taking hands together and taking a bow in front of the universe, are actually what Pat gives in his music. And that's why this song is so important for us. We're going to sing it tonight. Yeah, I can't wait for it. Thank you so very much for being with us. Thanks, Martin. Very soon, I hope that lots of our listeners here in the Wrocław and around the town will come to synagogue to listen to you. My w tej chwili słuchamy Noise, Patem Metheny z ostatniej płyty. Utwór nosi tytuł Eternity and Beauty, dedykowany Patowi. Pat skomponował muzykę dla niej specjalnie. Noah napisała słowa. Thank you very much again. Thank you, Martin. Thank you. Eyes as blue as the wind, and everything inside waiting to begin. Where is the child that used to dream of a train over the plain in the sky, where the sparrows fly at dawn, along the lines of a cloud in eyes as deep as the rain. There's no way to explain it. How you make me feel. different place. Hold hands and take a bow. Noah i Pat Metheny. Noah przed chwilą była naszym gościem, obok niej Gildor i od 25 lat najbliższy muzyczny współpracownik. Proszę mi wybaczyć, że ja tej rozmowy nie tłumaczyłem na żywo, ale oni właśnie 5 minut temu już musieli wybiec na soundcheck, więc gdybym przerywał to tłumaczeniami, to byśmy się pogubili, to by trwało wieki całe, a oni powiedzieliby zaledwie 1/3 tego, co mieli nam do powiedzenia, więc ja wierzę, że państwo w szkole byli pilni i uczyli się angielskiego. Nie tak jak ja, który nie uczyłem się odpowiednio wcześnie francuskiego i dlatego teraz siedzę jak tabaka w rogu, kiedy śpiewa na przykład Zaz. Zaz pojawiła się na koniec tej naszej pierwszej odsłony siestowej ze swojej nowej płyty Paris i Noah wtedy już była w studiu i powiedziała, że to jest zupełnie zachwycające i że nigdy wcześniej o Zaz nie słyszała. Co trudno mi uwierzyć, no ale pomyślałem sobie wówczas, że być może ktoś akurat włączył się dzisiaj do siesty, kto także nigdy nie słyszał o Zaz, mimo faktu, że my się jej przysłuchujemy z uwagą od wielu lat i wystąpiła na dwóch płytach siestowych, w tym także na ostatniej Siesta X duety, w duecie z Bagatela Placido Domingo. Więc chciałbym dla nich wszystkich, dla Noi, która tak bardzo Zaz pokochała od pierwszego słyszenia, no a także dla wszystkich, którzy ją wielbią i po prostu są ciekawi tej nowej płyty paryskiej, podrzucić jeszcze jeden temat z nowego albumu. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname. Tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris pour un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de pour lui, depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Ah, ah, ah. Zaz z płyty Paris, która ukazała się dosłownie kilka dni temu. więc cieszę się, że od razu z jeszcze możemy jej wspólnie posłuchać. Ten temat to oczywiście klasyk Pod dachami Paryża, taki tytuł nosił po polsku i piosenek, które Państwo rozpoznają natychmiast, jest na tej płycie oczywiście mnogość. Będziemy do tego albumu wracać wielokrotnie. Wierzę, że Państwo usłyszą Zaz na żywo w Warszawie 5 grudnia. Łukam na myśl o tym, że ona postanowiła w przyszłym roku w ogóle nie występować. Rozumiem, że nie wiem, może postanowiła być mamą albo wyjechać na koniec świata i zająć się zupełnie czym innym. Nie wiem. Tym cenniejszy jest ten jej pojedynczy warszawski koncert za parę dni. Na płycie Paris Zaz śpiewa w duecie z Charlesem Aznavourem. A czego doświadczymy za tydzień, obiecuję, a dzisiaj chciałbym, żeby Aznavour pojawił się sam i w dodatku, żeby wykonał rzecz, za którą zazwyczaj nie przepadam w jego wykonaniu, ale to znaczy zaśpiewał po angielsku. Natomiast tutaj no sami Państwo się zorientują. Jestem przekonany, że wszyscy znają ten utwór w wersji oryginalnej, francuskiej. Nosi on tytuł Bon Anniversaire. I rzadko się moim zdaniem zdarza, że ta wersja angielska nie tylko dorównuje oryginałowi, ale może nawet odrobinę go przewyższa. W tym wypadku zdaje się być jakaś bardziej przyjmująca, dojrzalsza, może dlatego, że Aznavour śpiewa wolniej, że ta aranżacja jest bardziej przejrzysta. No, że są te trąby liryczne gdzieś w oddali, no sami się Państwo zorientują. No i oczywiście nie przeszkadza, że mówiący te słowa rozumie, o czym jest piosenka. Może dlatego wyjątkowo lubię tę wersję. A znowu. I've been ready for hours, and I'm wearing my best. All the champagne and flowers, and you're not even dressed. Tonight's a special night to remember with pride these 20 happy years since you became my bride. It is all too absurd. You're so cross and abrupt, so I don't say a word, or you're bound to erupt your peculiar mood. I've experienced before, so I pour another drink and quietly pace the floor. It's a quarter to eight as we fatefully wait for your little black dress that was promised by six. Is it just rotten luck when we're doing the town that the fates should conspire to let us mortals down? I have seats for a show, and it's opening night. My shoes do not fit me, and my suit is too tight. And you sit there and curse an occasional curse. And I've got a headache that's quickly getting worse. Happy anniversary. Happy anniversary. They deliver your frock, but you're still in distress. It was past 9 o'clock when I helped you to dress. I tried to do you up, but it wasn't my day for them to to fill my cup. Your zipper's stuck halfway. I got all in a sweat, over anxious and vexed. Will I ever forget the thing that happened next? Your dress just came apart with one terrible tear. Your disappointed cries were more than I could bear. At 11, at last, when we got into town, we arrived at the show. But the curtain was down. I suggested a bite. No, no, you wanted to walk. You had no appetite and no desire to talk. So we strolled for an hour, and the evening was sweet. I bought you a flower from a man in the street. We kissed on the sidewalk without reason or rhyme, and we knew that our love is much stronger than time. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Aznavour. Ja słuchałem tego wraz z Państwem dzisiaj, nie wiem, tysięczny raz i wciąż na końcu jednak ten ciężar spada mi z serca, że ta historia, tak sugestywnie opowiedziana, ostatecznie dobrze się skończyła. Aznavour, chwilę wcześniej Zaz z projektu Paris, a zatem może jeszcze jeden wątek paryski wprowadźmy. Ten film zupełnie bajeczny, aż nie mogę uwierzyć, że sprzed lat już prawie 15 dział się wszakże w Paryżu na przełomie stuleci. Can stand. me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana. No, nikt się tutaj ze słuchaczem nie pieścił. To Jacek Koman i Ewan McGregor sięgnęli po stingowy klasyk i zmieszali go z no, błotem poniekąd, czyli najbardziej takim pierwotnym tangiem z Lupanarów Buenos Aires. To był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Moulin Rouge oczywiście. A potrzebna nam o tyle, że wciąż jeszcze nam stingowy tryptyk nie zabrzmiał w dzisiejszej sieście, a to już prawie koniec. Wśród płyt, które wpadły mi w uszy ostatnio, jest także album Damy Shirley Bassey. Shirley Bassey oczywiście wszyscy znamy głównie z pieśni, które kapitalnie wykonywała do kolejnych filmów z Bondem w latach 60. Ale okazuje się, że wciąż jest w świetnej formie, że nagrywa i że bawi się konwencjami jak mało która pani w jej dojrzałym wieku. I oto dowód. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Manners make of man, as someone said. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sub- sobriety, a rare in this society. At night a candle brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa. Shirley Bassey ze swojej ostatniej płyty. Dzisiaj to już prawie wszystko. Wyjątkowo z gościnnego studia Radia Wrocław. Ja kłaniam się Państwu. Siestę tutaj dzisiaj realizował Krzysztof Praczyk. Ja się nazywam Marcin Kydryński i gnam już do wrocławskiej synagogi, gdzie za 2 godziny pojawi się na scenie Noah. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert i jutrzejszy, gdzie Noah wystąpi w Teatrze Studio w Warszawie o 19.30. A dzisiaj na dowidzenia jeszcze Cassandra Wilson. Ja już się żegnam, czekam jak zawsze za tydzień o tej samej porze w Sieście. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. On and on. Meant to clench a lifetime's argument. And nothing comes from violence. Nothing ever could. For all those born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Oh. Like tears from a star. On the rain will see how fragile we are.